مرام پس دنگلی دی مدام لبوتا پخلی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا پخلی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا مرام پس دنگلی دی مدام لبوتا پخلی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا پخلی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا چی دیار پور لرقیبان و پتو چند آخلی چی دیار پور لرقیبان و پتو چند آخلی ورزار ریخ کلی زوانای دا انتقام لمبوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا چی مرام پسی دنگلی دی مدام لمبوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا چنم بر راشی بسان نا پریورور ارزوی چنم بر راشی بسان نا پریورور ارزوی ناس منتظر دی دفانی دنیا پبام لمبوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا چی مرام پسی دنگلی دی مدام لمبوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا دسر بدل کی خاص رضا دا پاک اللہ عمومی دسر بدل کی خاص رضا دا پاک اللہ عمومی زکا پمینا تل کبھی ہر یو اقدام لمبوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا چی مرام پسی دنگلی دی مدام لمبوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا دا وسلار دا رسوی تر منزل پوری دا وسلار دا رسوی تر منزل پوری کری قربانی دا خدای لپارا نکری پام لمبوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا چی مرام پسی دنگلی دی مدام لمبوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا چی دا حق ناوی کل اماری دوینو مہر چی دا حق ناوی کل اماری دوینو مہر ورکلی سارونا بس دا پاک اللہ پلام لمبوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام لمبوتا ورکلی سارونا بس دا پاک اللہ پلام لمبوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا چی مرام پسی دنگلی دی مدام لمبوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا پخولی دین سرور کوی سلام سلام هاگوتا چی زار ویدا خپل سرونا لحق دین حامدا چی زار ویدا خپل سرونا حامدا وردان قيو يوبنا مبر سهر ما كان لنبوتا فكولي دين سرور كبي سلام سلام هغوتا وردان قيو يوبنا مبر سهر ما كان لنبوتا فكولي دين سرور كبي سلام سلام هغوتا شي مرام فسدان قلي دي مدام لنبوتا فخولي دين سرور كبي سلام سلام هغوتا فخولي دين سرور كبي سلام سلام هغوتا فخولي دين سرور كبي سلام سلام هغوتا.